Εγώ και εσύ. Πόσο η ζωή να μας μισεί. Φεύγεις και φεύγω και που πάμε. Εγώ και εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ τόσο πολύ να αγαπάμε. Τα λόγια είναι περίτα. Την ώρα που χωρίζουμε μοιάζουν τριαντάφυλλα σκυφτά. Ξανά μυρίζουνε. Τα λόγια είναι περιττά. Την ώρα που χωρίζουμε κι δυο γύρω, γύρω η αγάπη ρημαδιό. Κρύο σκοτάδι και αγωνία. Σκεφτή ξανά λίγη ελπίδα πουθενά. Σκοτάδι και αγωνία. Τα λόγια είναι περίτα. Την ώρα που χωρίζουμε μοιάζουν τριαντάφυλλα σκυφτά που δεν ξαναμυρίζουνε. Τα λόγια είναι περιττά. Την ώρα που χωρίζουμε. Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά μπήκες στη ζωή μου. Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά. Αχ, μείνε λίγο ακόμα. Έρωτας το βλέπω είναι πυροτέχνημα που ήρθε και έσκασε στα μάτια μου μπροστά. Χίλιους όρκους πήρα πίσω και τολμώ να σ' αγαπήσω. Τα χάσα, μου ήρθε ξαφνικά. Άρχισες και να μου λείπεις, το τηλέφωνο μεσίτης. Χάνομαι όταν κλείνεις ξαφνικά. Το μυαλό μου μηδενίζω και με σένα το γεμίζω. Πόσο υπερβάλλω ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Όπως μπήκε στη ζωή μου, θα φοβάμαι μη σε χάσω ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Όπως μπήκε στη ζωή μου, θα φοβάμαι μη σε χάσω. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Έρημος δρόμος ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα'ρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά μου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα. Ξέρω πως δεν θα'ρθεις ξανά. Άλλη φορά δεν θα σε δω. Όμως για μένα είσαι εδώ. Είσαι παντού και πουθενά. Ξέρω πως δεν θα 'ρθεις ξανά. Άλλη φορά δεν θα σε δω. Όμως για μένα είσαι εδώ. Είσαι παντού και πουθενά. Είσαι ένα αγκάθι στην καρδιά και μια σταγόνα αίμα, μια πίκρα μέσα στην καρδιά, μια αλήθεια και ένα ψέμα. Τα βήματά σου ζωντανά στο χώμα το βρεγμένο. Ξέρω πως δεν θα'ρθεις ξανά. Μα εγώ θα περιμένω. Ξέρω πως δεν θα'ρθεις ξανά. Άλλη φορά δεν θα σε δω. Όμως για μένα είσαι εδώ. Είσαι παντού και πουθενά. Ξέρω πως δεν θα 'ρθεις ξανά. Άλλη φορά δεν για μένα. Είσαι εδώ, είσαι παντού και πουθενά. Thank you. σαν συνεχώς. Τα ίδια μάτια σήμερα με κοιτάν αλλιώς. Αυτά τα χέρια που με ζεσταίναν σαν φωτιές. Σαν δυο μαχαίρια στο σώμα αφήνουν χαρακές. Μη φύγεις, μη φύγεις. Καράβι που έβασε νερά μοιάζει αβοήθητο η καρδιά. Μη φύγεις, μη φύγεις. Δεν ξέρω πώς να αντισταθώ σ' αυτό που με τραβάει στο τοίχο. Όσα χρόνια χάλασα στη δική σου θάλασσα, κόντρα στις αγάπης μας τα κύματα. Τι φουρτούνες ζήσαμε κι όμως επιζήσαμε. Τώρα αν φύγεις θα είμαστε δυο θύματα. Όσα χρόνια χάλασα στη δική σου θάλασσα, κόντρα στις αγάπης μας τα κύματα. Τι φουρτούνες ζήσαμε κι όμως επιζήσαμε. Τώρα αν φύγεις θα είμαστε δυο θύματα. Μια στιγμή φοβηθήκα, όμως το τέλος στήθηκα για λίγο έξω από την πόρτα. Είδα στο τζάμι δυο σκιές και λέω τα έχω χαμένα. Λες κι ήμουν μέσα εκεί ξανά και σου λέγα λόγια γλυκά, λόγια αγαπημένα. Τι άλλο να σου πω για να σε πείσω, πως θέλω να ξαναγυρίσω πίσω. Τι να σου πω για να σου αλλάξω γνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, φταίω για όλα εγώ, συγγνώμη. Τι άλλο να σου πω για να σε πείσω, πως θέλω να ξαναγυρίσω πίσω. Τι να σου πω για να σου αλλάξω γνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, φταίω για όλα εγώ, συγγνώμη. πως σε κοιτούσα. Μου φάνηκε πως τρόμαξες, το όνομά μου φώναξες κι εγώ σου απαντούσα. Μα ξαφνικά εσύ χάθηκες, φώτα σβηστά, ησυχία, κομμένο το τηλέφωνο. Και στο θύρο τηλέφωνο σβησμένα τα στοιχεία. Τι άλλο να σου πω για να σε πείσω, πως θέλω να ξαναγυρίσω πίσω. Τι να σου πω για να σου αλλάξω γνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, φταίω για όλα εγώ, συγγνώμη. Τι άλλο να σου πω για να σε πείσω, πως θέλω να ξαναγυρίσω πίσω. Τι να σου πω για να σου αλλάξω γνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, φταίω για όλα εγώ, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, φταίω για όλα εγώ, συγγνώμη. Το στόμα, μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή. μακριά σου πώς να αντέξω. Να μπορούσα απλά να τρέξω και να σπάσω τη σιωπή τη φυλακή. Μείνε λίγο στη γραμμή, μείνε λίγο στη γραμμή. Μείνε άλλο ένα λεπτό, αναπνέω κάθε σου λέξη. Κόλλησα το ακουστικό στην καρδιά μου για να αντέξει. Μείνε λίγο να χαρείς μες στο σώμα μου η φωνή σου. Παίζει σαν μικρό παιδί και ονειρεύεται μαζί σου. Μείνε λίγο στη γραμμή. Μακριά σου πώς να αντέξω, όσο θα ήθελα να ήμουνα εκεί. Να μπορούσα απλά να τρέξω και να σπάσω τη σιωπή τη φυλακή. Μείνε λίγο στη γραμμή. Μείνε λίγο στη γραμμή. Πόσο θα ήθελα να ήμουνα εκεί. Να μπορούσα απλά να τρέξω και να σπάσω τη σιωπή τη φυλακή. Μείνε λίγο στη γραμμή. Μείνε λίγο στη γραμμή. Λίγο στη γραμμή. Φώναζε μικρό, συνέχισα με τρένο. Έχω μάθει να κοιμάμαι. Δεν φοβήθηκα ποτέ μου και θα ανοίξω, άγγελέ μου, τη χρυσή σου φυλακή. Κοίτα εσύ να με προσέχεις κι ας την πόρτα ανοιχτή. Δεν αλλάζω πια το δρόμο, έχω πει στον ταχυδρόμο πώς θα μείνουμε μαζί. Ήπια νερό μαλάτι, πάλεψα μ' όλους τους ληστές και έκανα λάθος προσευχές σε δανεικό κρεβάτι. Είδα την άκρη του γκρέμου, μα μου γίνε συνήθεια να μη θυμώνω τους θεούς, να κάνω φίλους τους έθρους, να αλλάζω την αλήθεια. Έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή. Δεν φοβήθηκα ποτέ μου και θα ανοίξω, άγγελέ μου, τη χρυσή σου φυλακή. Κοίτα εσύ να με προσέχεις κι ας την πόρτα ανοιχτή. Δεν αλλάζω πια το δρόμο και έχω πει στον ταχυδρόμο πώς θα μείνουμε μαζί. Έτσι ξέρει να αγαπά. Έχω μονάχα μια ψυχή μες στο δικό σου το κορμί. Μα έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά. Έχω μονάχα μια ψυχή μες στο δικό σου το κορμί. Αν είχα μια αναπνοή εσένα θα 'ναι στενά. Και ύστερα ας πέθαινα. Αν είχα μόνο μια βραδιά για σένα θα ξενύχταγα. Αν είχα ένα όνειρο για σένα θα το φύλαγα. Αν είχα μόνο ένα λεπτό για σένα θα το χάριζα. Αν είχα μόνο μια ζωή για σένα τη χαράμιζα. Μα έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά. Έχω μονάχα μια ψυχή μες στο δικό σου το κορμί. Μα έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά. Έχω μονάχα μια ψυχή μες στο δικό σου το κορμί. Αν είχα μια αναπνοή εσένα, εσένα θα 'ναι στενά. Και ύστερα ας πέθαινα. Thank you. Έχω μονάχα μια ψυχή μες στο δικό σου το κορμί. Μα έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά. Έχω μονάχα μια ψυχή μες στο δικό σου το κορμί. Αν είχα μια αναπνοή εσένα θα'ναι στενά. Και ύστερα ας πέθαινα. Θέλω μια γερή καρδιά να μου δώσει το ρυθμό. Για να ακούσω δυνατά. Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι. Μια ζωή σε ένα πλαίσιο, μια φωτογραφία. Δυο ψυχές σε ένα σώμα, δε μου τη γωνία. Πώς τελειώνει έτσι η άδοξα αυτή η ιστορία? Γιατί, γιατί, γιατί, γιατί? Τρέμω το χέρι σου να αφήσω. Τρέμω μακριά σου πώς να ζήσω. Τρέμω δεν θέλω να ξαναγαπήσω. Τρέμω τη μέρα που χαράζει και ποιο κορμί θα μ' αγκαλιάζει. Ποια άλλη αγάπη θα με κομματιάζει? Μια καρδιά πώς να πάψει να χτυπά. Μια ζωή σε ένα πλαίσιο, μια φωτογραφία. Δυο ψυχές σε ένα σώμα, θεέ μου τη ειρωνία. Πώς τελειώνει έτσι η άδοξη αυτή η ιστορία? Γιατί, γιατί, γιατί, γιατί? Τρέμω το χέρι σου να αφήσω. Τρέμω μακριά σου πώς να ζήσω. Τρέμω δεν θέλω να ξαναγαπήσω. Τρέμω τη μέρα που χαράζει και ποιο κορμί θα μ' αγκαλιάζει. Ποια άλλη αγάπη θα με κομματιάζει? Να αφήσω, τρέμω μακριά σου πώς να ζήσω. Τρέμω δεν θέλω να ξανά, δεν θέλω να ξαναγαπήσω. Τρέμω τη μέρα που χαράζει και ποιο κορμί θα μ' αγκαλιάζει. Ποια άλλη αγάπη θα με κομματιάζει? Από το χθες και για το αύριο τι να κρατάω? Πώς να κοιτάξω μπροστά και ποτέ σ' ό,τι αφήσαμε πίσω? Και όλα αυτά που μαζί αγαπήσαμε εγώ, για να βλέπω χέρια ψηλά.

καναπέ με ένα σεντόνι που να μυρίζει εσένα ακόμη και της αγάπης μας τη γλύκα. Πού να σε, σε ποια αγκαλιά στριφογυρίζεις, ποιον απ' τους φόβους σου ξορκίζεις, λίγο να με σκεφτείς, σε βρήκα. Πού να σε τώρα που κρυώνω και φοβάμαι, μέσα στο σώμα σου εγώ θέλω μόνο να με. Μήπως ρωτάς κι εσύ αγάπη μου που να με, ή απλά με διέγραψες. Πού να σ' απόψε που οι τύχοι τρώτα στάζουν, οι αναμνήσεις γύρω σαν παιδιά ουρλιάζουν. Μήπως αγάπη μου οι αγάπες σε τρομάζουν και δεν επέστρεψες. Πού να σε τώρα που κρυώνω και φοβάμαι. Στάζουν, οι αναμνήσεις γύρω σαν δεριά, γύρω σαν δεριά ουρλιάζουν. Μήπως αγάπη μου, μήπως αγάπη μου, οι αγάπες σε τρομάζουν και δεν επέστρεψε. Μα εσύ πουθενά εδώ γύρω. Απόψε σε θέλω, σε θέλω πολύ να γίνεις χαλή και να γύρω. Σαν πουλί μακριά μου. Σε ήθελα πάλι μάντι για φιλί κομμένο γυαλί στην καρδιά μου. Κομμένο γυαλί στην καρδιά. Γιατί φοβάσαι τη σιωπή, είμαι δική σου στο χωπί. Με τη σιωπή μου σου μιλώ και σε φιλώ, κύμα τρέλω με στο γυαλό. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το πέρα μου, φίλε μου άντρα και αγέρα. Πάρ' τη ζωή μου απόψε να τη βγεις στα γόνα από κρασί, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το πέρα μου, φίλε μου άντρα και αγέρα μου. Πάρ' τη ζωή μου απόψε να τη βγεις στα γόνα από κρασί, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Γιατί γλυκό παιδί μου κλαις τα δειλινά της Κυριακές. Εγώ σε κάθε προσευχή κάνω ευχή να σε το τέλος μου και αρχή. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το πέρα μου, φίλε μου άντρα και αγέρα μου. Πάρ' τη ζωή μου απόψε να τη βγεις στα γόνα από κρασί, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το πέρα μου, φίλε μου άντρα και αγέρα. Πάρ' τη ζωή μου απόψε να τη βγεις στα γόνα από κρασί, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Δεν είναι που φεύγεις και όλα τελειώνουν, δεν είναι που τώρα τα μάτια βουρκώνουν, δεν είναι που μένει σε μένα ο πόνος και χάνονται οι μέρες, οι ώρες, ο χρόνος. Μα

Αυτός είναι η αγάπη μέσα στα χέρια μου. Τα ανοίγω και τη χάνω, τα κλείνω, δεν την πιάνω. Και έτσι περνούν οι ώρες, τα μεσημέρια μου. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς στους δρόμους με το πουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς στους δρόμους με το πουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα. Ένα φύλακτο σπίτι καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις μα εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι ήρθε σαν το κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες. Τώρα τι τρέμεις, γιατί λυπάσαι? Εγώ ευθύνες δε σου ζητώ. Αυτή η φωνή που τη φοβάσαι δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Εγώ σωπαίνω, άκου σωπαίνω. Εγώ ευθύνες δε σου ζητώ. Άλλος φωνάζει, άλλος ρωτάει, άλλος κρατάει λογαριασμό. Στορκίζομαι, δεν είμαι εγώ. Ένα φύλακτο σπίτι καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Μπήκες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης και μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες. Τώρα τι τρέμεις, γιατί λυπάσαι? Εγώ ευθύνες δε σου ζητώ. Αυτή η φωνή που τη φοβάσαι δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Εγώ σωπαίνω, άκου σωπαίνω. Εγώ ευθύνες δε σου ζητώ. Άλλος φωνάζει, άλλος ρωτάει, άλλος κρατάει λογαριασμό. Στορκίζομαι, δεν είμαι εγώ. Άλλος φωνάζει, άλλος ρωτάει, άλλος κρατάει λογαριασμό. Στορκίζομαι, δεν είμαι εγώ. Θα ήθελα να ήσουν σαν εικονάγια, σαν γλυκιά αντάβια, να σε προσκυνώ. Να μη σ' έχει αγγίξει χέρι άλλο ξένο και να σε πηγαίνω ως τον ουρανό. Να μη σ' έχει αγγίξει χέρι άλλο ξένο και να σε πηγαίνω ως τον ουρανό. Αγάπη μου, αγάπη μου, εγώ μονάχα σ' αγαπώ. Αγάπη μου, αγάπη μου, πολύτιμη σαν φυλακτό. Αγάπη μου, αγάπη μου, εγώ μονάχα σ' αγαπώ. Θα ήθελα να ήσουν άπιαστο λουλούδι, να σου ένα τραγούδι που δεν το έχουν πει. Πρώτη να διαλέξω να σε τραγουδήσω και να σε στολίσω με το καθέτη. Πρώτη να διαλέξω να σε τραγουδήσω και να σε στολίσω με το καθέτη. Αγάπη μου, αγάπη μου, εγώ μονάχα σ' αγαπώ. Αγάπη μου, αγάπη μου, πολύτιμη σαν φυλακτό. Αγάπη μου, αγάπη μου, εγώ μονάχα σ' αγαπώ. Yeah. κάμαρα. Καράβει είναι η νύχτα. Κάν τα φιλιά σου για σε μια το νερό, δροσιά απ' την καρδιά σου. Χίλιες φορές να αναστήθω, χίλιες να με δικιά σου, να με δικιά σου, να με δικιά σου.